Velkommen tilbage til Litteraturlisten, som er vores lille spin-off podcast-serie til vores almindelige, helt belæst podcast. I dag der skal vi snakke lidt omkring nogle anbefalinger til vores seneste bogklubbog, hvilket var The Summer I Turned Pretty af Jenny Hahn. Vi har jo alle sammen taget tre forskellige anbefalinger med til ting, man skal tjekke ud, hvis man rigtig godt kunne tænke sig noget mere, som minder om The Summer I Turned Pretty. Men inden da, så skal vi snakke lidt omkring noget af det, vi går rundt og læser for tiden. Så Thomas, vil du ikke snakke lidt omkring noget? Det du går og kigger ned i. Kigger ned i. Det gør du da. Ja. Det er perfekt. Ja, altså jeg har været i gang med lidt forskelligt. Jeg er lige blevet færdig med en bog, som der hedder The Library: A Fragile History, som er sådan en meget sådan meget tilgængelig faglitteratur med sådan meget levende eksempler, hvor den sådan snakker om bibliotekers sådan historie på forskellige måder. Tager meget fat i sådan meget af det nørdede, som jeg synes var meget sjovt, fordi vi havde et kursus, som hed litterær kultur på kandidaten. Vores underviser, som vi havde til det fag, snakkede meget om sådan bøgers historie og sådan hvorfor de var på bestemte måder i bestemte perioder og sådan noget. Og det synes jeg på en måde var ret spændende. Og det er meget den her bog også. Så det synes jeg var meget sjovt. At den sådan også tog fat i meget levende eksempler. Og sådan snakkede om, sådan, hvorfor ting var på en bestemt måde. Og så, hvorfor biblioteker er blevet noget helt andet nu. Så det handler sådan meget om sådan biblioteker, sådan, eller sådan at bøger ikke holder lige så længe, som man måske skulle tænke. Altså sådan for eksempel, at det altså var... Altså fysiske bøger. Ja, sådan, sådan også før det blev papir, sådan, da det var papyrus. Ja. Så sådan, altså... Det var dårligt tænkt, fordi de holdt dårligt nok en generation eller sådan noget. Så man skulle hele tiden sådan omskrive bøger, for at de sådan holdt ved, fordi man ikke havde bedre materiale. Ja, så sådan papir holder sig bedre. Så, der man sådan, så gik man fra papyrus til sådan parchment, som er sådan lidt med blandingsmateriale. Og så sådan lavet papir, som jo var bedre, når man skulle masseproducere efter Gutenberg. Præsten blev opfundet. Og så kan man jo læse bogen, hvis man vil høre mere om det er en virkelig spændende historie. Du sælger den virkelig godt, Thomas. Ja, så det kan man jo kigge på. Jeg skal læse mere om pergaments holdbarhed. Og så læser jeg lidt sådan romersk historie. Oh my God. Det er virkelig sådan, altså jeg er virkelig i min drengede. You are a manly man. You're Roman Empire. Jeg begynder at læse Bibelen lidt. Ja, det så jeg. Ej, det så jeg godt på Goodreads. Fuck. Men det, oh my God. Det er sådan lidt af sådan analyse. Ja, men det er virkelig sådan, der er så meget, man sådan ikke tror er rigtigt, eller sådan noget. Der er så meget, som jeg støt. Altså første Mosebog, what's going on? Anyways, det var... crazy, altså the Bible is Bible. Altså glæder mig til at se hvilken rating du giver den. Goodreads. For 3 stjerner. Lidt out there. Just vil jeg give den måske en solid 0. En halv stjerne. Men den, altså, too long. Men den er lang. Altså den længste bog jeg har, fordi den har sådan sådan nogle andre dele, som der ikke altid er med. Så det er sådan 1400 sider. Ja. En prequel. Ja, altså det gamle og nye testamente. Ja. Altså, har du Bibelen, eller har du lånt den? Jeg har Bibelen. Okay. Har du ikke Bibelen? Yeah. I'm so sorry. The Bible. Det tror jeg er sådan det vigtigste, jeg lige sidder og læser. Men hvad med dig, Sofie? Det vigtigste er i hvert fald Bibelen. Jeg læser... Ja, det synes jeg er i gang med virkelig mange forskellige ting. Men meget af det er sådan der oppe på uni, og det er sådan lidt... Du er færdig med Moby Dick? Ja, jeg er færdig med Moby Dick. Jeg tager bare lige min frilæsning, tror jeg, fordi der er også gang mange ting. Så jeg er gået i gang med at læse Den Lille Ven af Donna Tartt, som vi jo har et afsnit om. Og den er ikke lige så god som den hemmelige historie. I'm so sorry. Jeg har været i gang med at læse den som e-bog, og som fysisk bog, og nu også som lydbog. Mig. Ja. Det er altså, sådan, den er okay, og sådan, jeg du må gerne sige, okay, dårlig. Men jeg er sådan, det er ikke lige... Det er ikke sådan det samme ikke, ord. Nej, jeg er ikke sådan, jeg glæder mig ikke lige til at skulle sådan... It doesn't hit the same. Nej, det synes jeg ikke rigtigt. Men vi må lige se, hvad der sker i sidste tredje del, eller sådan noget. Ja. Ja, jeg skrev til Thomas for ligesom at få sådan en pep talk, sådan, hvad, jeg skulle, hvad jeg lige skulle sådan... til fremtiden. Ja, og jeg gjorde mit bedste. Ja, det gjorde du, og jeg synes også, det hjælper. Den gør det på sådan en spændende måde. Nej, du sagde sådan, ja, du skal læse den for den enkelte passage. Sådan, okay. En passage i en hel den bog. Enkelte, altså sådan, du ved, hver altså, passage skal man... skal læse den for hele historien, eller for plotten. Man skal læse den for vibes. Ja. Og det kan jeg jo normalt godt lide, men jeg synes bare sådan... jeg tror, er en lang bog. Ja, og jeg føler sådan, jeg kunne ikke lige helt forstå, hvem karaktererne var i starten. Også fordi jeg ikke havde starten med, nu er jeg sådan lidt forvirret. Nu ved jeg godt, hvem sådan, det handler om og sådan noget. Men så har jeg også lige læst John Greens Everything is Tuberculosis, som jeg også hørte som lydbog. Ja, og det var han læste den, var det ikke? Ja, Thomas' anbefaling også. Hvad? I love John Green. Ja, det er også det. Jeg har et meget nostalgisk forhold til John Green, mm-hmm. som stadig sådan fortsætter. Jeg sådan, kan stadig bare rigtig godt lide ham. Og det var en god. Den, altså, den var ret god, og det var sådan lidt sådan. Altså, det handler om tuberkulose og sådan tuberkulosens historie, og hvordan det sådan er mere sådan et socialt issue i den verden, vi lever i nu, end det et spørgsmål om, om vi kan kurere det. Og så skriver han på sådan en lidt essay-agtig måde. Altså, det er jo sådan facts, han præsenterer, men bare sådan virkelig, det er nice at sådan kunne formidle videnskab på den her måde, og det synes jeg også er rart, hvis jeg skal skrive en akademisk artikel, eller sådan, det er rart at blive lidt inspireret af sådan, hvor godt han formidler, samtidig med, at det, han formidler, så er, altså han har et sådan, et argument, og han har en masse sådan faktabaser. Det føles bare en masse relatable, sådan han fortæller ting meget i øjenhøjde. Ja, det er det. Ja, og tager udgangspunkt i sådan noget med sådan hans eget liv og sådan, ja. Og så er jeg i gang med at læse Livsceremoni, som vi skal læse til næste afsnit af podcasten. Yeah. Men den kan vi lige snakke om til den tid. Hvis jeg har glemt jeres lektier. Hvad? Ja, præcis. Det er ved at være op over nu. Nu har man altså kun to uger tilbage. Nå, hvad med dig, Jus? Jamen, jeg har jo været lidt nede i et rabbit hole af Jenny Harnbøger, fordi jeg lige skulle speedread de to sidste bøger i serien også, for at kunne lave min meget, meget lange quiz fra sidste episode. Så jeg har læst, It's Not Summer Without You, og We'll Always Have Summer. Og jeg føler, at jeg har ytret mine tanker omkring den rimelig fint i vores sidste episode. Mm. Udover det, så har jeg også i starten af august fået færdiggjort en nok, altså indtil videre, den bedste bog, jeg har læst i år. Hvilket er Bury Our Bones in the Midnight Soil. Er det den lesbiske vampyr? The Lesbian Vampire Novel. Den var fucking god, and I ate that shit up. Altså, hun skriver bare vanvittigt godt, og sådan den verden, hun har fået skabt. Og sådan har bare sådan så godt et overblik, og sådan, den foregår på tværs af tid, så man er sådan både i 1500-tallet, og man er i sådan 1800-tallet, Bridgerton-vibes, og så også sådan 2019, så sådan meget nutidigt også. Og sådan, hun har bare lavet så mange tidslinjer, så mange overlap, fordi de her kvinder, sådan, de bliver vampyrer gennem tiden, og så nogle af dem holder ved, og de sådan har interaktioner på tværs af tid, og har relationer og sådan noget, og det hele er bare super gay og trist og lækkert, og ja, ej, den var bare virkelig, virkelig god, og jeg var virkelig glad for den, og selvom den er sådan noget 600 sider, så fløj jeg bare igennem den. Jeg synes virkelig, at den var godt skrevet. Hvordan er vampyren i forhold til Twilight? Er det samme sådan regler? Altså, do they sparkle? They do not sparkle. Okay. Må de godt være ude om dagen? De får meget sådan hovedpine af det. De kan godt gøre det, og de går meget op i sådan performance, og det der med sådan at leve et almindeligt liv og sådan noget. Går men de også i high school? Nej, de er lidt ældre. De går på college. Nå. Eller den hende, der er i nutiden, går på college i USA. Okay. Ja, så sådan, de er de der sådan start til slut 20'erne, føler jeg. Okay. Alle sammen. Det var lige det, jeg havde brug for, og det var lige alt det, jeg havde håbet. Og det er sådan, jeg godt kunne forestille mig at genlæse det igen ret snart. Mm. For jeg synes virkelig, det var god. Jeg følte simpelthen også godt kunne opdage nogle nye ting i og sådan noget. Jeg har lige læst De Eneste i Verden af Signe Simonsen, som er en debutant fra Gyldendal. Og jeg må være ærlig at sige, at det var ikke lige min kop til, men det tror jeg også, at jeg havde forventet. Det er sådan meget ny dansk litteratur, og jeg synes bare, at sådan, hvorfor er det, at dansk litteratur for tiden bare er fucking triste kvinder, som bare boller rigtig meget, og har det fucking hårdt over det, og sådan. Det er derfor, jeg ikke gider at snakke om det, jeg sidder med på kontoret. Altså, det er bare sådan noget mega grotesk, og sådan voldsomt, og sådan lidt sådan vulgært, og jeg synes bare, det er altid det samme, når jeg læser en dansk bog. Ja, så det er bare meget en vibe, i hvert fald. Jamen, hvorfor er det ikke, altså. Men det, sådan, det var altså, det var hele bogen, det var hende, der bollede hele tiden. Okay. Og sådan, hun havde sex, når det gjorde ondt, og der var sådan noget med, at jeg skriger og smerte, og de der mænd var bare sådan fucking ligeglade. Det og lyder sådan, meget sådan. Jeg forstod ikke, hvad meningen var, fordi det var meget sådan, det synes jeg tit med dansk litteratur, det er meget fragmenteret, sådan, jeg får ikke hele historien i bogen, og den slutter fucking åbent, og sådan, også bare mega bræt, så sådan, jeg forstår ikke, hvad hensigten er med den her bog, hvad du prøver at sige, fordi lige nu ser jeg ingenting andet, end bare dig, der jabber derudaf, og så gør det på en lidt sådan kunstnerisk måde. Ja. Jeg synes ikke, det var fedt. Jeg synes virkelig ikke, det var kritikken. Sjovt. Så for at komme lidt tættere på nogle bøger, der minder omkring The Summer is Turned Pretty, Thomas, hvilken anbefaling har du med til os? Okay, den første, jeg har taget med, det er, fordi jeg tænkte, at det skulle have lidt at gøre med, at der er sådan meget vand, og sådan at der er meget med Billy, der sådan svømmer. Mm-hmm. Og så nogle gange, så når hun skal ud og tænke, så går hun ud og svømmer i poolen. Eller sådan noget. Så det er det, jeg har taget. Mm-hmm. Og så at der er sådan lidt kærlighed. Men så har jeg taget sådan en meget tragisk queer kærlighedshistorie. Så den hedder At Swim, Two Boys af Jamie O'Neill fra 2001. Det er en meget tragisk queer kærlighedshistorie, som følger Jim og Doyle i Irland omkring sådan The Easter Rising, som er sådan, sådan første verdenskrig. Okay. Og så de der to unge drenge, næsten mænd, sådan de er det der stadie, hvor de er ved at blive voksne, som der sådan er bedste venner i skolen, og så udvikler de et romantisk forhold. Og så udfordres de meget sådan, både de der sociale vilkår, som der er i den her tidspunkt i historien, og så sådan det, at de også er i arbejderklassen. Og så det der med, at de også er meget integreret i kirkemiljøet, og sådan lidt forhold til det. Church. Yes. Og så alt det der med Irlands afhængighedskamp over for England. Mm-hmm. Så det er sådan meget sådan historisk, men det er sådan stadig i baggrunden. Så det er ikke fordi, at den er så tung med det, men den prøver at bruge det som kontekst til sådan deres fortælling. Og så, ja, den er måske sådan lidt mere tragisk, men der er sådan det her med, at de tager ud og sådan svømmer sammen, og sådan bruger det som sådan et frirum. Og det føler jeg også sådan lidt... Det kan Belly også. Med at Belly. Jeg føler, at irsk litteratur er meget trendy for tiden. Er den sådan lidt Sally Rooney, sad, angstig? Ja, altså på en måde, den har meget det der moderne irsk litteratur. Og sådan andet, jeg har læst, så har den sådan lidt... Har du også læst sådan der Swimming in the Dark? Ja. Er den sådan lidt den også? Jamen, den har lidt... Altså det der med queer mænd i... sådan tidligere historie, som der er ude at svømme sammen. Ja, ja. Altså, det er sådan en... Det, okay. Det er et motiv i sig selv. Ja. Ja, okay. For den har jeg nemlig læst, og den synes jeg var sygt god. Den er nemlig ikke så lang. Ja, den har sådan lidt af det. Jeg synes også det der coming of age, ligesom at sådan Belly, hun er også sådan ved at blive sådan... En kvinde. En smuk kvinde. Og så der er, det kører også meget med det her sådan Jim, som er lidt hovedsageligt følger af de her to. Der er jo sådan meget med det her med hans sådan coming of age og sådan forstå sin seksualitet og sådan sig selv i forhold til andre. Så på den måde så er det rigtig meget, som det sådan hænger sammen med, hvad der er sådan tematisk i bogen. Så det er bare en anden præsentation, og så er det noget lidt mere queer. Min første anbefaling er Linnea Maj Ernsts Kun til navlen, som udkom sidste år. Meget inspireret af de her sådan sommerhus-vibes, som er i The Summer I Turned Pretty. Så handler det her om, hvad er det... Er de fem eller seks? Jeg tror, I er seks. Seks. En god gruppe. Af gamle sådan, litteraturvidenskabsstuderende, som mødte hinanden på studiet, og så små 10 år senere måske er sådan unge voksne, og nogle af dem har børn, hvor de så tager ud i et sommerhus sammen og har den her sådan uge sammen. Hun skriver jo meget... Præsentøst. Godt og sanseligt. Altså, hvor der sagde og det er meget sådan noget med, altså, et meget idyllisk sådan, sommer-vibe med naturen og maden, de spiser, og tøjet, de er på, og hvordan de er overfor. Altså, det er meget sådan, ja, sanseligt, og meget sådan en lækker bog at læse. Ja, okay, der var den her gruppe af venner, og så er der sådan lidt intriger også på kryds og tværs, og sådan, de har det jo mega godt og idyllisk på overfladen, og så under overfladen, så er der selvfølgelig nogle dynamikker, hvor det nogle er lidt længere i livet end andre, og nogen har lidt problemer i deres forhold, og... Nogen vil gerne stjæle en andens kommende mand. Ja, for eksempel, og der er lidt sådan, lidt en trier, lidt drama. Den er sådan, det er meget mere, at de snakker om sådan meget aktuelle sådan kulturperspektiver. Ja, eller sådan man skal noget, også læse sådan lidt som en satire for sådan en lidt højkulturel, eller sådan øvre middelklasse. Der er mange karikerede sådan perspektiver. Ja. Sådan, og altså, de er også sådan irriterende, altså man skal ikke læse den, fordi man sådan skal kunne lide alle karaktererne. Ja. De er sådan super irriterende, men på en lidt fed måde, hvor man sådan... Måske kan se sig selv i noget, nu har vi også læst litteraturhistorie, altså man kan se sig selv i nogle af de der ting, hvor det der bliver præsentiøst, og det ved hende, der har skrevet det godt, tror jeg, eller sådan, det bliver lidt sådan satirisk, men på en lidt fed måde. Hvis børn rigtig godt kunne lide Jenny Harn, så har jeg noget mere Jenny Harn med, og det er To All The Boys I've Loved Before, som er lidt sådan hendes breakthrough-bog, det er den, hun kom på New York Times bestsellerlisten med først, og det er en... objektivt bedre serie end den her bog. Der er lidt mere dybde, og den er stadigvæk sådan meget cute med sin romance, men det er også det samme drama, der er i den, fordi det også er trekantsdrama. Dog ikke mellem to brødre den her gang, hvilket er en lidt forbedring, vil jeg sige. I den her bog, der følger man Lara Jean, som er sådan rigtig romantiker. Altså, hun drømmer sig væk og har også delusion. Så på den måde er hun meget ligesom Belly, men hun er lidt mere sådan proaktiv og lidt mere sådan... lidt mindre irriterende. hun er bare lidt mindre naiv, og hun er bare lidt mere dejlig at være sammen med. Hun har også to søstre. Det tror jeg måske også hjælper lidt på dynamikkerne i bogen, det der med, at det er helt sådan det der lille pige-perspektiv, men at der også er nogen, der sådan kan give hende lidt igen og sådan noget. Og Lara Jean, hun har altid været sådan hurtig til at forelse sig, men for ligesom at komme over de her forelskelser, så har hun skrevet kærlighedsbreve til de her drenge, hun har været forelsket i, og så har hun gemt dem i sit skab, fordi hun vil ikke sende dem ud og sådan noget. Men det er bare sådan for at få sine tanker ned og få sådan alle sine frustrationer ud, for ligesom at kunne komme videre. Men så en dag, så bliver alle de her breve jo selvfølgelig sendt ud. How could it happen? Og det værste, der kunne ske, det var jo, at I don't know, hendes storebrors kæreste, som Laura Jean har et crush på, fandt ud af, at hun havde crush på ham. Og han får så et brev, hvilket ikke er særlig godt. Så for at skjule det, så begynder hun at fake date den mest populære dreng på hendes high school, der hedder Peter Kavinsky. Og han er ligesom lige kommet ud af et ret sådan toxic forhold til Lara Jeans eksbedste veninde. Og nu er de så fake dating, sådan at Lara Jeans crush på hendes storesøsters kæreste ikke finder ud af det. Og for at Peter Kavinsky kan komme videre med sit liv væk fra hende der ekskæresten. Så det er sådan stadig dramatisk, stadigvæk meget sådan teenage vibes, men lidt mere sådan... Jeg synes bare ikke, at det var lige så mærkeligt på en måde. Altså det der med, at sådan det der med stadig at opleve sådan sin første store kærlighed med at få sit første kys og sådan noget, men det er ikke så toxic, og det er ikke så underligt. Og sådan det der med, jeg synes i The Summer Turned Pretty, der blev det meget sådan... Jeg vil ikke sige fetishized. Det er meget sådan forceret på en måde, og meget sådan det der med, at det, at det her, den her kasse af, at... Ja, at det skal være det, mellem de her to brødre. Det kan ikke være nogen andre i hele verden. Okay? Hvor den er lidt mere sådan bred og har lidt mere dybde, kan man sige. Ja, så det er en trilogi også, hvor man får lov til at lære Lara Jean og alle hendes venner og crushes at kende. Og jeg synes virkelig, det var god og hyggelig og cute. Og jeg skrev også min bachelor omkring den her bog. Det går meget fun and fresh. Så ja, hvis man mangler lidt ny Jenny Harn-læsning, også en vildt god film på Netflix, kan også anbefale. Dem ser jeg fucking tit. Og de er alle sammen filmatiseret. Ja, det er de. Den næste bog, jeg har valgt at tage med, det er også for at tage lidt fat på noget af det der med trekantsdrama, eller sådan noget, som der jo virkelig er meget her. Men hvis man sådan vil have et lidt mere sådan autobiografisk, som måske lidt mere realistisk billede på det. The Hunger Games, catching fire. Så kan man læse Henry and June af Anaïs Nin, som er, oh my god, det er som, hun er en fransk forfatter. Jeg ved, når du finder de her bøger, Thomas. Altså, du siger, hver gang vi sidder her, så sætter du en ny bøl. Sofia ved også godt, hvad hun er. Jeg har også læst det. Oh my god, okay. Ja. Den her new for me. Ja. Anaïs Nin skrev meget sådan autobiografisk, og også mange dagbøger om sig selv og sin seksualitet. Jeg prøver ikke at kigge på hende, der gav mig. Men hun skrev meget om sådan kvindelig seksualitet og sådan noget. Og så den her bog, som er fra 1986. Hvad hedder den, siger du? Henry and June. Ja. Det er fordi, det handler om... Jeg har læst Venus-deltaget. Hvad? Jeg har læst Venus-deltaget, som er nogle erotiske noveller. Nogle af de der noveller, eller hvad man skal sige. Men Henry and June refererer til et virkeligt par, som er Henry Miller, en meget kendt forfatter, som også skriver meget om seksualitet, og så hans kone June Miller. Og så at hun indleder et trekantsdrama med dem, hvor hun sådan primært er sammen med... Et ægte trekantsdrama. Ja, fordi hun begynder med sådan at være sammen med Henry, men så begynder hun også at være lidt sammen med June. Hun har det trekant. Ja. Okay, central. Billy wishes that was her. Det var måske godt, at i The Summer I Turned Pretty, at det ikke blev... Der er nogen, der siger, at mændene hun kan bare ud, fordi de er bare i samme rum. Ja. Men, tror hun er for kropsforskrækket. Ja, det er Anaïs Nin ikke. Og hun beskriver det meget sådan tydeligt, men også sådan, hvordan det her besvær med at være sammen med to også, når man har et meget personlig relation, og så det skal gå overgå til sådan en seksuel relation. Så der måske også er lidt i det med Summer I Turned Pretty med, at det sådan er underligt, at de sådan næsten er hendes brødre, og så at de bliver kærester, og sådan Steven synes, det er virkelig underligt. Ja, det er også meget underligt. Og sådan at det her også sådan prøver at sådan tage sådan lidt tabu-forhold op på en sådan måde. Måske mindre. Men jeg synes det var sådan rimelig god, at sådan en af hendes mere sådan fokuserede bøger, at sådan dem jeg har læst. Jeg synes generelt hun er interessant, men det var i hvert fald sådan et bestemt eksempel. Min næste anbefaling er også inspireret af Sommerhuset, og sådan inspireret af, at jeg, mens jeg læste den her bog, hørte Call Me By Your Name soundtracket ret meget. Og nu har Joshua anbefalet Call Me By Your Name før, så nu tager jeg soundtracket. Og jeg føler bare, det giver så meget stemning. Altså jeg føler sådan, jeg behøver sikkert læse bogen, fordi jeg har soundtracket nogle gange, så altså, det er bare stemningen, der sådan er. Og der er jo også et forhold, hvor der er en, der er forelsket i en lidt ældre fyr. Ja. Og noget. Lidt større aldersforskel. Lidt større aldersforskel. Til gengæld er de ikke i familie. Nej. That's plus. Ja, yes. Yeah, men der er nemlig det her sådan lidt dreamy sommerhus-vibe i begge værker, som yeah. jeg synes er sådan en stor lighed. Og soundtracket indeholder jo så klassikere som, nu må du gerne lige sætte Hallelujah Junction First Movement, den første sang, dun-dun-dun-dun, indover. Okay, den indeholder forskellige klassiske værker, hvad hedder sådan noget? Musik. Ja, sådan klassisk musik. Det indeholder forskellige. Man in the Backyard. Ja, ja, præcis. Den indeholder. Ja, forskellige klassiske bangers. Altså ja, italiensk. Ja, en masse, også franske, mange sprog, jeg kan. Og har skabt nye bangers, såsom Mystery of Love. Ja, ja, og så skal jeg til at sige, også for de klassikerne, som Mystery of Love banger. Af Sufjan Stevens. Yeah. Andre bangers inkluderer Love My Way, Words, Lady, Lady, Lady. Det er dem på engelsk, og sådan kan teksterne på. Det er lidt af hvert. Kan det hele. It's beautiful. Ja. Min næste anbefaling er også inspireret af sommerhuset. Oh my god. Det er the main character. Det er det. Og det er også en af de bøger, jeg genlæser ret ofte. Og det er We Were Liars af E. Lockhart, som er lidt sådan en bog, man skal gå ind i blindt, vil jeg sige. I hvert fald, hvis man gerne vil overraskes. Men nu er den også lige udkommet som Amazon Prime-serie. Så jeg tror også, den er blevet lidt mere sådan, ja, kendt for sit plot twists og sådan noget. Jeg har bare lidt glemt, hvad det er faktisk. Plot twistet. Det kan vi snakke om senere. Men ja. Jeg er sådan der, jeg har læst den, og måske også læst den to gange. Jeg har lidt glemt, hvad det er. Jeg har også lidt glemt den. I We Were Liars, eller Vi Var Løgnere på dansk, der følger man en gruppe overklasses unge, som bor på sådan en privat ø, de er ret rige, den her familie, og de har så været på den her ø hver eneste sommer, og samler ligesom familien hver eneste gang, at de skal lave nogle ting, det bliver på den der ø der. Og vi følger så pigen, der hedder Cadence, eller Katie, som hun også bliver kaldt, og hun kommer tilbage på den her privat ø, og oplever så lige pludselig, at der er noget, der har ændret sig, fordi at den forrige sommer, der var der en ulykke, som gjorde, at hun fik sådan en amnesia, hvad hedder det? Hukommelsestab. Ja. Amnesi. Amnesi. Det havde ikke det. Jo, eller hukommelsestab. Hukommelsestab. Okay, det har, jeg har aldrig hørt det derovre for. That's nej, funny. Men jeg tror bare, det er sådan en læsprog. Ja. Ja, så hun kan ikke huske, hvad der er sket, og hun skal ligesom bruge den her sommer på at trævle de her løse tråd op for at finde ud af, hvad var det egentlig, der foregik den sommer. Og så skal hun også hænge ud med hendes bedste venner, som jo er hendes fætre og kusiner. Og sådan, det er sådan en bog, hvor alting er meget sådan idyllisk og pænt på overfladen, men når man dykker lidt længere ned, så begynder man sådan at se, at det her er lidt sådan et smuldrende billede, og ja, der er mange ting, som ligesom er forandret efter den her ulykke og sådan noget. Mm. Og det er en meget sådan mystisk bog. Den er meget kort. Den er også lidt cringe skrevet. Sidst jeg læste den, var jeg sådan lidt, oh my god, det lyder godt, shut the fuck up. Fordi hun er også bare sådan en 16-årig teenage pige, der bare forelsket. Ligesom Billy. Ligesom Billy, ja. Så der er nogle gange, hvor man er sådan lidt, wow, du er bare 16 og in love-agtigt. Mm. Men jeg synes bare, sådan selve strukturen for historien er virkelig, virkelig god. Og jeg synes egentlig også, at ja, plot twistet var virkelig godt. Og det er sådan en bog, jeg græder jeg til ret tit, fordi sådan der forskellige årsager. Sådan, første gang var det på grund af plot twistet, anden gang var det meget på grund af sådan, hendes forhold til hendes mor og sådan noget. Så der er sådan nogle gode sådan, tematikker og emner til op i den også, som jeg synes virkelig var godt. Så det er sådan en lidt uhyggelig, men også lidt en feel-good bog på nogle punkter. Min sidste anbefaling, der er lidt reach, og det er, fordi jeg tænkte sådan, hvis man skal have sådan noget igen med sådan noget kærlighedsdrama, sådan forskellige par, og det skal være noget sådan lidt ude i naturen, og det skal være sådan en familieting, kom sammen og sådan en familiedrama, der skal være med, sådan lidt forældreroller, sådan ret lidt specielle. Jeg prøver at rette ud, hvad jeg tænker at sige nu. Ja, jeg anbefaler En skærsommernats drøm af Shakespeare. Yeah, bro, nej. Skip. Som er meget fjollet, og jeg tror, at det er bedst sådan ikke at sige for meget af sådan, hvordan den er. Men jeg vil godt kunne anbefale måske sådan at gå på YouTube eller et eller andet, og så se sådan en opsætning af det. Fordi det er meget sådan, det er meget fjollet. Og det er sådan en komedie, så det er ikke sådan, det er ikke for dramatisk. Men det står jo i et fucking teatersøg, Thomas. Ja, men det er så spændende, og det er heller ikke så langt. Det er sådan været 2 timer, 2,5 timer, sådan bare. Ja. Så har du læst en bog. Altså, var det ikke noget med, at kunstens navn var inspireret af den, eller sådan noget? Eller ja, det kunne det i hvert fald give mening. Det tror jeg måske lidt, uden lige at Det er sådan folk ude i en skov. Men ja, så er der, sådan, der er også hukommelsestab. Amnesi. så ja, altså jeg tror bare, at det var sådan meget sådan sjov klassiker at sådan sammenligne det med. Og den har sådan stadig en komisk tone, som der er i The Summer I Turned Pretty. Mm-hmm. Men så stadig sådan en underliggende alvor. Sådan, altså den måde med tonen, føler jeg, at der er noget, sådan, der går igen. Og sådan, hvis der er noget, hvis man sådan vil læse noget Shakespeare, og kunne lide den her, eller vil have noget af den her vibe, så det her helt klart. Eller sådan, hvis jeg bare tænker på en hver sådan gammel klassiker, så det her nok det mest oplagte. Fordi den er sådan kort. Ja. Og sådan, der, det er jo sådan mest bare dialog, så det er også sådan nemt at forholde sig til. True. Og så mange fjollede figurer. Min er også lidt mere farfetched, men klart inspireret af The Summer I Turned Pretty. Det er en kvinde, som har båret mig gennem mit studie, og vi er over i det lidt mere akademiske felt, sådan akademiske essays. Det er Anne Carson, som har skrevet en essaysamling, der hedder Eras the Bittersweet. Banger. Ja, det er en banger. Hvad hedder ham der? Der er Emile de Kæm. Emile de Kæm. Ja, han er min Emile de Kæm. Ja. I hvert fald skrevet om hende i flere opgaver, hvor hun skriver om sådan, det er sådan begærs teori, men i essay form. Og så tager hun udgangspunkt i, altså hun er, hvad hedder det, når man studerer antikken? Hun... Sådan klassisk. Filologi. Ja, klassisk. Hun er filolog. Ja, men det er i hvert fald det, tager udgangspunkt i, ja. Og især Sappho, som jeg også har skrevet nogle opgaver om inden. Banger. Også banger. Det gør vi skal lidt. CEO og founder af lesbianism. Ja, og det har Anne Carson så skrevet, den her begærsteori, baseret på blandt andet nogle af Sapphos digte, hvor sådan, det er hendes hovedteori, er det, hun kalder sådan triangulering, hvor det sådan er, for at begære noget, så skal man sådan forhindres i at kunne få det. Så der er ligesom sådan, der er sådan en trekantsdynamik i alt begær, og det er en selv og sådan subjektet, man begærer, og så er der et eller andet, der står imellem, og der er et eller andet spil i den her triangulering, som hun så bruger nogle hundrede sider på ligesom at udfolde. Det her essays er fra 1986, og jeg synes bare stadig, de holder, det er sgu meget sådan. Samme år som Henry and June. Ja, men det var smukt. Man kan lige tage to for et og præcis. Så hvis man gerne vil vide lidt om det antikke Grækenland, Sappho, eller begærsteori, eller bare gerne vil læse nogle virkelig velskrevne essays, så synes jeg, man skal læse Anne Carsons Eros the Bittersweet. Min sidste anbefaling, det er også en YA romance. Jeg vil faktisk sige så meget, det er en summer romance. Og det er Love and Gelato af Jenna Evans Welsh, som også er sådan en rigtig YA contemporary på den der unserious måde. Altså sådan, den er virkelig grineren, men med sådan en ironisk distance, føler jeg, i hvert fald, hvis man er ved at være op i årene, som vi vil være, når det kommer til YA. Den handler om Lina, som har mistet sin mor, og derfor så bliver hun sendt til Toscana over en sommer, altså i Italien. Der er titlen Love and Gelato. Og så tager hun til, og hun er bare ikke i humør til solskinsvejr og italiensk smuk eventyrlandskab, fordi hun er bare, hun gider bare slet ikke at være der. Altså det er så hårdt for hende. It's giving fanfic. Altså hun skal ikke bede mig at være der. Men Lina bliver altså sendt til Italien, hvor hun skal bo sammen med en af hendes mors gode venner. Og hun får så også overleveret en dagbog, som hendes mor har skrevet, mens at hun boede i Italien en sommer, og det var så også den sommer, at hun mødte Linas far. Og det åbner så op for en verden fuld af eventyr og romancer, og sådan, hun lærer meget om sig selv og om sin mor og som sin far, og så skal hun finde ud af, hvem han er. Kan jeg vide, hvem han er? Ja. Men så møder hun også sin mor og som sin far. Men hun møder selvfølgelig også en italiano ven. Han der hedder Ren. Som sådan skal... Hvad hedder han? Ren. R-E-N. Okay. Ren. Ja, Ren. Who cares? Og Ren, nu siger jeg noget. Jeg siger, det er så godt. Sig det. Sig det, girl. Han bor i et hus, som er designet og malet og whatever til at ligne et real life gingerbread house. Ja. Yeah. Så han bor in the gingerbread house. Og hvis man har set filmen, så er de udladt den detalje af filmen. Det synes jeg var rigtig dårligt. Yeah. Og filmen var også forfærdelig. Det var da ikke lige budget til. Og det var heller ikke lige fucking virkeligt. Altså, sådan, hvad snakker du om? Altså, det er sådan noget quirky good behavior. Hvorfor skriver du en bog? I do not know. Anyway, hun bliver forelsket i Ren. Men han har allerede lidt en kæreste. Og sådan, it's not good. you know, it was another time. Den er stadig ret sjov. Men anyway, hun skal ligesom lære sig selv at kende. Er på det her italienske eventyr. Hun er meget American, så hun ved ikke, hvad noget er og sådan noget. Men det er Emilien Toscana. Ja, det er en trilogi, så der er Love and Gelato, som foregår i Italien. De andre har jeg sikkert nok ikke læst. Okay. Men så er der Love... Design Bratwurst, eller? I can't ikke. No. Nummer to, det er Love and Lucky, som foregår i Irland. Lucky. Ja. Fordi... Det er godt at køre den videre med. Hvad? Det er godt at køre den videre med. Jamen, der er også Love and Olives til træerne, den foregår i Grækenland. Nå. Hvorfor er toren så ikke? Guinness. Ja, Love and Guinness. Det var working title, den kunne ikke blive godkendt. Det er en spring break. Jeg læste den der bog for et par sommer siden, jeg tror jeg læste den i 22 eller sådan noget. Og sådan, hvis man læser den med en ironisk distance, så er den fucking grineren, fordi det hele er så fucking unhinged, og bare, så it's a vibe. Og sådan, den er mega lollet. Hvis man er lidt yngre, eller har nogen i sit liv, der er lidt yngre, som mangler en god sommerbog, så vil jeg helt klart også anbefale den, fordi at den bare er sådan en, man kan forældre sig i det hele. Så det var så alle bøgerne på vores litteraturliste til The Summer I Turned Pretty. Husk også at tjekke vores fulde episode ud omkring The Summer I Turned Pretty. Den ligger allerede klar i din podcast-app, så du kan lytte til den og høre lidt mere omkring vores tanker omkring den bog. Vi skal jo også lige til at læse Saya Kamuratas nye bog Livsharmoni, som Sofie har valgt til september. Så hvis du ikke har fundet den endnu, så kan du stadigvæk nå det og læse med. Episoden omkring Saya Kamuratas bog, den vil være oppe den 1. oktober, så du kan også bare subscribe og følge med og holde øje med, når den kommer op. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved en anden dag.